boşa mecnun olup Leyla arama. Dizginle aşkını çöl şımarmasın. Sevda lehçesinde çok söz var ama beyhude konuş ki dil şımarmasın. Sevda lehçesinde çok söz var ama beyhude konuş ki dil şımarmasın. Gönül zarar eder dünya kârıyla, dünya kârıyla yoğrul aşıkların ahüzarıyla. Yanıp tutuşursan dostun narıyla, savrul boşluklara kül şımarmasın. Yanıp tutuşursan dostun narıyla, savrul yadellere kül şımarmasın. Dünyasında mevsim hep bahar. Aklını başına topla vakit dar. Kurak topraklarda bülbül olmak var. Gönül ver dikene gül şımarmasın. Kurak topraklarda bülbül olmak var. Gönül ver dikene gül şımarmasın. Yol bilmezse sazındaki perdeler, canım perdeler türkü isyan eder, yüzüne güler. Yüreğinden süzülsün ki nağmeler, mızrap şımarmasın, tel şımarmasın. Yüreğinden süzülsün ki nağmeler, mızrap şımarmasın, tel şımarmasın.